Wiecznej. Twoje bezpieczeństwo to nasza misja. Drodzy rodzice, w bibliotece czeka na Was niezwykła książka. Pierwsze czytanki z ilustracjami Józefa Wilkonia. Przyjdźcie jak najszybciej, bo te tygrysy to straszne urwisy. Dbaj o książkowy rozwój dziecka. Odbierz prezent od Instytutu Książki. Więcej na wielki-człowiek.pl. Uwaga! Odpalamy wyprzedaż w sklepach Euro! I dodatkowo totalny kosmos! Piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład 4K Ultra HD Samsung 55 talii za 1799, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty oraz do maja nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 grudnia, minęła 16. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. Usunięto poważną awarię wodociągową w Zakopanem. Do kranów wraca woda. Wiceszef polskiej dyplomacji mówi o bezprecedensowym ataku. Szymon Szynkowski-Welsenk odniósł się do słów Władimira Putina, który oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami. W serwisie też Betlejem w Polsce. Za 2 godziny rusza największa w naszym kraju charytatywna trasa koncertowa. Do mieszkań w Zakopanem wraca woda. Ekipie naprawczej udało się przywrócić bieżącą wodę w południowej części miasta. Rano zepsuł się tam główny kolektor. Około godziny 8:00 część mieszkańców Zakopanego od 8:00 nie miała bieżącej wody. Awarię udało się usunąć niespełna 2 godziny temu. W ostatnich dniach mamy do czynienia z bezprecedensowym atakiem w kwestii polityki historycznej ze strony Rosji, mówi wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Welsenk. A chodzi o słowa Władimira Putina, który oskarżył Polskę o zmowę z faszystowskimi Niemcami, a przedwojennego ambasadora naszego kraju w Berlinie, Józefa Lipskiego, nazwał łajdakiem i antysemicką świnią. To element kampanii dezinformacyjnej ze strony Rosji, mówił w Polskim Radiu 24 wiceszef polskiej dyplomacji. Jest to atak, który ma znamiona chęci przywrócenia narracji o charakterze stalinowskim, narracji historycznej, która jest po prostu kłamliwa w kontekście znanych powszechnie faktów o przyczynach wybuchu II wojny światowej z jednej strony, ale jest też obraźliwa wobec Polski. Te zarzuty dotyczące kwestii antysemityzmu są po prostu nikczemne i na tego rodzaju narrację nie możemy się zgodzić, ale też musi się ona spotkać ze zdecydowanym sprzeciwem. Głosów w sprawie ostatnich negatywnych wypowiedzi Władimira Putina na temat Polski nie będzie zabierał prezydent Andrzej Duda. Zapowiedział to w Trójce rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Proszę pamiętać na przykład o przemowie pana prezydenta, która padła 1 września tutaj w Warszawie. Pan prezydent bardzo wyraźnie mówił o tym, że wojnę, drugą wojnę światową rozpoczął tandem rosyjsko-niemiecki. Gdyby nie porozumienie pakt Ribbentrop-Mołotów, to pewnie druga wojna światowa albo nigdy by się nie zaczęła, albo nie zaczęłaby się 1 września 1939 roku. Pan prezydent bardzo silnie to akcentował. Stąd te wszystkie deklaracje, które padają teraz z ust władz rosyjskich. Wczoraj w Pałacu Prezydenckim odbyła się 2-godzinna narada w sprawie słów prezydenta Rosji. Wczoraj też MSZ przekazało ambasadorowi Rosji w Warszawie sprzeciw Polski wobec insynuacji historycznych rosyjskiego rządu. Tysiące młodych ludzi z różnych, nie tylko europejskich krajów w najbliższych dniach odwiedzi Wrocław. Stolica Dolnego Śląska po raz trzeci jest gospodarzem europejskiego spotkania młodych organizowanego przez ekumeniczną wspólnotę braci z TZ. Wolontariusz Marcin Madowski będzie u siebie gościł młodzież z Indii. W zeszłym roku byłem na spotkaniu w Madrycie. I właśnie zobaczyłem, jak to wygląda trochę też od strony organizacyjnej. Jak usłyszeliśmy, że spotkanie będzie się we Wrocławiu, to tak pomyślałem, że to jakiś znak, że jednak też trzeba się włączyć. No i jakby widziałem, to jest świetna szansa, żeby trochę zgrać ludzi na parafii swojej, bo no jak lepiej coś przygotować, jak zrobić coś wspólnie dla kogoś innego. No i też jakby interesujące jest to, że tak można wymienić się pewnie kulturowo, też religijnie z ludźmi z innych krajów. Do Wrocławia przyjechali goście z 60 krajów. Największą grupę, 5,5-tysięczną, stanowią Polacy. Ponad 1,5 tysiąca przyjechało z Ukrainy. Zarejestrowały się także kilkunastoosobowe grupy z Hongkongu, Japonii czy Korei. Po raz czwarty rusza największa w naszym kraju charytatywna trasa koncertowa Betlejem w Polsce. Ponad 20 artystów wystąpi wieczorem w Katowicach, a następnie w 9 polskich miastach: Poznaniu, Toruniu, Szczecinie, Kaliszu, Warszawie, Wrocławiu i Kielcach, a także Gdyni i na zakończenie 18 stycznia w Ostródzie.

naturalny początek dnia poprzez pana i sylwestrowej nocy. 100 najlepszych utworów w historii muzyki rozrywkowej. 26 top wszechczasów już 1 stycznia. Od 9 rano do 21. Zapraszamy. Marek Niedźwiecki. Piotr Stelmach. Piotr Baron. Piotr Metz. A od 21 do północy Postscriptum. Znani i lubiani muzycy oraz ich zestawienia najlepszych utworów w historii muzyki. Zapraszam. Anna Gacek. Autopromocja. 10 minut po 16. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Ja również zapraszam, Ryszard Jaźwiński, zapraszam do 17, a pozostaję w towarzystwie Zofii Kruszewskiej, która audycję realizuje. W święta gościliśmy w Trójce Joannę Kulik, dzisiaj spotkamy się z Tomaszem Kotem, a to bez wątpienia ta dwójka polskich aktorów, którzy po premierze Zimnej Wojny Pawła Pawlikowskiego podbili w tym kończącym się 2019 roku świat. Z Tomaszem Kotem porozmawiam dziś nie tylko o nowych rolach w zagranicznych produkcjach, ale też o szczególnych, dosyć nietypowych dla niego doświadczeniach z ostatnich miesięcy. Znajdzie się dziś w Trójkowo Filmowo czas dla filmu dokumentalnego, to pod koniec audycji, bo zaczniemy od fabuły. Wszystko dla mojej matki to pierwsza polska premiera nowego roku i z tej okazji już za chwilę odwiedzi nas Małgorzata Jemielska, autorka filmu. A w sylwestrowy już chyba nastrój najlepiej wprowadzi nas Kinga Price. Vanda Price. Myślę, że to dobra propozycja już na Sylwestra. Oczywiście piosenka z filmu Córki Dancingu. A my zapowiadamy premierę, polską premierę, pierwszą właściwie polską premierę 2020 roku. No bo to tak naprawdę już za kilka dni. Wszystko dla mojej matki i stąd dzisiaj ze mną trójkowo filmowo Małgorzata Emilska. Dzień dobry, dobry wieczór. Witamy w Trójce. Dzień dobry, dobry wieczór. To myślę, że zawsze święto dla autorki w tym wypadku. Taki dzień, kiedy wreszcie film, przy którym zawsze pracuje się długo, trafia na duży ekran, no i jest wreszcie do dyspozycji publiczności. To ogromne święto i ogromna radość, ale też powód do stresu, bo oddaje się ten film, nad którym się tak długo pracowało, w którym się włożyło tyle emocji, uczuć, marzeń i własnych też doświadczeń w jakimś stopniu też. Zaraz o tym wspomnimy. Oddaje się widzom. Oddaje się widzom do ich oceny. I to jest zawsze powód, że tego drżenia serca, czy jak oni zrozumieją tą historię, którą chciałam im przedstawić. No tak, ale od razu też przypomnijmy, film Wszystko dla mojej matki już pojawił się na kilku festiwalach i właściwie z żadnego z nich nie wyjeżdżał, że tak powiem, z pustymi rękoma. A przynajmniej jeśli chodzi o autorkę właśnie, czy aktorów. Tak to bywało. Zaczęło się od festiwalu w Gdyni, Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Tam nagroda za debiut, przypomnę, dla odtwórczyni głównej roli, czyli Zofii Domalik, ale też był Warszawski Festiwal Filmowy, wyróżnienie i nagroda publiczności. Marzenie. Co chyba właśnie... Marzenie. Po prostu marzenie i pełnia szczęścia. To był jak prezent od losu. No i też dodam wyróżnienie podczas Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Także film już doceniony, uznany. Teraz za chwilę spotka się z publicznością, ale Małgorzato, w twoim wypadku ja powinienem zapytać, jak to się dzieje, że tak ceniona, obsypana też już wcześniej wielokrotnie nagrodami dokumentalistka, decyduje się jednak na debiut w pełnometrażowej fabule. Z czego ta potrzeba u ciebie wynikała? Wiesz co, ja zawsze robiłam filmy, które dotyczyły trudnych tematów. Trudnych, ciężkich, gdzieś mocno ingerujących w intymność moich bohaterów. I przychodzi taki moment, że uświadamiasz sobie, że w jakimś stopniu, kiedy rozmawiasz z nimi o tych bardzo trudnych tematach i sprawiasz, że te rozmowy stają się potem publiczne, uświadamiasz sobie, że możesz w jakimś stopniu zaburzyć ich intymność. A trzymasz się realiów, trzymasz się prawdy? No tak, bo mówimy o filmach dokumentalnych. Te tak, wcześniej musisz. Realizowałaś. Tak. To w momencie, kiedy robisz film dokumentalny, trzeba trzymać się prawdy. I tylko to jest cenne. Więc ten lęk o to, żeby nie zranić bohatera. Żeby nie spowodować, że jego życie po filmie będzie trudniejsze. A to spowodowało, że... pomyślałam o fabule. Czyli fabuła dawała ci pewien rodzaj komfortu, że mogłaś sobie pozwolić na jakąś interpretację, na coś więcej? Odejście właśnie troszeczkę od tego realizmu? Nie, to nie chodzi o odejście od realizmu. To chodzi o odejście od lęku, żeby nie zranić bohatera. Historia filmu... No ale ten lęk właśnie jest realny, jak najbardziej. Ten lęk jest jak najbardziej realny, ale pomyślałam o tym, że mówisz o realizmie jako o obrazowaniu rzeczywistości. Nie, no to tutaj akurat w wypadku filmu Wszystko dla mojej matki nie mamy wątpliwości, to wszyscy do tej pory w recenzjach zauważali, że właśnie ten twój taki nerw dokumentalny, to doświadczenie wynikające z wcześniej realizowanych filmów dokumentalnych jest to absolutnie widoczne, więc ty jesteś bardzo blisko życia. Tak, i fabuła pozwoliła mi na to, żebym opowiedzieć w pełni o tym temacie, o życiu dziewczyn w zakładzie poprawczym. Ja miałam kontakt z tego typu dziewczynami, z tego typu środowiskami, kiedy realizowałam swoje wcześniejsze filmy dokumentalne. Ja to życie bardzo dobrze poznałam. Ileś filmów poświęciłam temu tematowi. Ale w tych filmach dokumentalnych nie wszystko mogłam pokazać właśnie z tego powodu, żeby nie zranić bohatera. Kiedy robi się fabuła, kiedy role grają aktorzy, wtedy można powiedzieć wszystko, bo nikogo się nie naznaczy na to dalsze życie. A ten film naprawdę bardzo mocno wynika z moich wcześniejszych filmów dokumentalnych. Ale jednak mówisz na razie ogólnie o dziewczynach z zakładu poprawczego, jednak trzeba zauważyć, że jest ta najważniejsza bohaterka, chociaż tam jest w pewnym sensie portret zbiorowy. O tym między innymi tydzień temu rozmawiałem z Marią Sobocińską, która zagrała jedną z tych dziewczyn, no ale właśnie jest ta postać grana przez Zofię Domalik i to wokół jej emocji cała ta historia jest opowiadana. Oczywiście, że tak. Zosia jest osobą, nie Zosia, czyli odtwórczyni głównej roli. Fantastyczna Zosia. Zosia, z której jestem ogromnie dumna i która zagrała tę rolę tak po prostu z moich snów. My cały świat widzimy, który jest przedstawiony w filmie, widzimy z perspektywy postaci, którą gra Zosia. Wszystko jest zdeterminowane zachowaniem i emocjami Oli. Więc oczywiście, że to jest bardzo ważne. Że to jest ktoś, kto jest podstawa, przewodnikiem po tym świecie. Ja nie mogę powiedzieć, że to jest postać jeden do jednego wzięta z rzeczywistości. Ale tego typu historii, jakie doświadczyła Ola, w życiu wysłuchałam bardzo dużo. To nie jest jednostkowa historia. One się zdarzają bardzo często. Niestety. Czyli jest to też rodzaj jakiejś kompilacji różnych losów, różnych doświadczeń? Może nie do końca kompilacji, ale w jakimś stopniu przerobiona postać, żeby nie można było odnaleźć pierwowzoru. Żeby nie było tego bezpośredniego jakiegoś punktu odniesienia, tak? Do konkretnej osoby. Dokładnie tak. Mm-hmm. Dokładnie o to mi chodziło. Żeby nie było tego punktu odniesienia i stąd w jakim stopniu te losy są pozmieniane, ale też na to bardzo mocno chcę położyć nacisk. One są w jakim stopniu typowe. Tam nie ma jakiejś specyfiki. Czasem matka nie mieszka na drugim końcu Polski, tylko na drugim końcu miasta. Czasem to nie ojciec adopcyjny, czy ojciec z rodziny zastępczej jest tym kimś, kto tak bardzo krzywdzi, tylko sąsiad albo nauczyciel. Czasem nie jest to ośrodek wychowawczy, nie jest to zakład wychowawczy, poprawczy, przepraszam, zakład poprawczy, tylko ośrodek wychowawczy. Ale to są detale. Historia jako taka jest historią, która powtarzała się w bardzo wielu miejscach i w bardzo wielu ośrodkach. Co też ciekawe, to jest rzeczywiście twój autorski film. Nie tylko debiut reżyserski w filmie fabularnym, ale też film autorski, bo jesteś sama... Także napisałaś scenariusz, czyli to jest właśnie ten zbiór doświadczeń. Tak. Pracowałaś tak naprawdę na to całe lata, może jeszcze nawet nie wiedząc, że dojdzie kiedyś do realizacji właśnie takiego filmu fabularnego, tak to było? Tak, ja myślę, że tak to było, dlatego że dokumentowałam różne historie w zakładach poprawczych, w ośrodkach wychowawczych, w pogotowie opiekuńczym. I te historie odkładały się bardzo mocno we mnie. One do mnie wracały. To też był pewien rodzaj buntu, że nie mogę wszystkiego powiedzieć. I pamiętam ten moment, kiedy mój przyjaciel w kalinowym sercu powiedział, napisz o tym. I tak powstał ten film. I tak się też stało. Dokładnie. Mówiliśmy o Zofii Domalik, to oczywiście cudownej Zofii. Tak, głównej roli nagrodzona w Gdyni za debiut. Natomiast powiedzmy jeszcze o innych aktorach, bo tutaj nie tylko te młode dziewczyny i przecież nie tylko sceny z zakładu poprawczego, ale zaprosiłaś do współpracy właściwie duże grono bardzo dobrze nam znanych aktorów. Ja mam ogromne szczęście do aktorów i każdemu z nich jestem bardzo, bardzo wdzięczna za to, co wnieśli do naszego filmu. To było niezwykłe spotkanie twórcze, naprawdę, niezwykłe spotkanie. Jowita Budnik, Adaś Sywka, Halina Rasiakówna i mnóstwo innych aktorów. Ryszard Kluga. Boję się wymieniać nazwiska, żeby o kimś zapomnieć. No można byłoby długo, tak. Tak, bo to zawsze jest taki lęk, że kogoś się pominie, a każdy z nich był osobą dla mnie bardzo ważną i taką pomagającą mi w tym, żeby ten film miał taki naprawdę ten taki kształt, który w pełni odpowiada tym moim marzeniom o powiedzeniu prawdy o tamtym miejscu. Też chciałabym zwrócić uwagę na te młode dziewczyny, bo przecież one tworzą tło zakładu poprawczego. A każda z nich jest bardzo charakterystyczna. Każda z nich jest bardzo charakterystyczna i każda z nich jest ogromnie zdolna. To już i to była ogromna zagrały, radość, tak, ogromna radość pracy z nimi. Takiego entuzjazmu, wiary, zapału, kiedy wiele z nich stanęło pierwszy raz na planie filmowym. To było niezapomniane doświadczenie, naprawdę. Helena Anglertówna, Malwina Laska, Marysia Sobocińska. Magdalena Celnar. Dokładnie, Edyta Januszewska. One wszystkie są fantastyczne. Ja bardzo wierzę w to, że one jeszcze zawojują polskie kino. No, to czekamy na te kolejne role. Na razie zobaczmy wszystko dla mojej matki, bo tu rzeczywiście z jednej strony zawodowi aktorzy, z drugiej debiutujące młode aktorki, młode dziewczyny dopiero po szkołach, więc to też warto zaobserwować. Powiedz mi, co dalej? Czy wracasz do filmu dokumentalnego, czy właśnie to doświadczenie powoduje, że będziesz miała ochotę dalej próbować swoich sił w fabule? Zaraz ci o tym opowiem, ale pozwól mi jeszcze, że powiem o ludziach, którzy ze mną współtworzyli ten film, czyli o Tomku Naumiuku, o Agnieszce Glińskiej, montażystce fantastycznej, tak. A fantastyczny przyjaciel reżysera, no po prostu najlepszy. Włodek Pawnik, muzyka, piękna muzyka, scenografia Kasi Filemoniu, kostiumy Małgosi Trzaskowskiej. To są takie rzeczy, że bez tych ludzi tego filmu by nie było. I oczywiście bez moich producentów i całego zespołu, który zajmował się produkcją filmu. To jakby jest bardzo, bardzo dla mnie ważne. A jeśli chodzi o plany, to... No właśnie. Na ten nowy rok? A zawsze się boję mówić o planach, bo to trochę jest tak, że jak o nich mówisz, to... Ale nie musisz mi tutaj zdradzać konkretnie, bo ja to doskonale wiem. Filmowcy niczego nie chcą mówić, dopóki nie wejdą na plan. Tylko czy dokument, czy fabuła? Co ci teraz w duszy gra? Ja chyba mam szczęście w życiu. Ja chyba mam szczęście w życiu, bo i fabuła, i dokument. A. Nie zapomnę o dokumencie i nie zrezygnuję z niego, bo to jest taka niezwykła szansa, że mogę spotkać każdego, o kim sobie zamarzę i zadać mu to pytanie, które chcę zadać. Jest taki człowiek, Zev Weissman, znakomity, wybitny lekarz, uro-onkolog mieszkający na Florydzie, mieszkający w Stanach. Mam nadzieję, że o nim zrobię film. To jest niezwykła postać. No i fabuła. Mam nadzieję, że fabuła też będzie i że będzie to historia o miłości w miejscu, w którym nie powinna się zdarzyć. Albo fabuła o mojej ulicy, na której się wychowałam. Ulicy pełnej kontrastów, ludzi z różnych środowisk. A gdzie ta ulica? To moja magiczna Ogrodowa. Ogrodowa w Warszawie? Oczywiście, Ogrodowa w Warszawie. Ulica na Woli, bardzo specyficzna. No tak, tak. No wielokrotnie chociażby Kora też tę ulicę wspominała. Tak, tak, tak. Bo to była taka ulica i jest taka ulica, gdzie spotykają się bardzo różni ludzie. Ludzie mieszkający w starych kamienicach, w kierkowskich blokach, w nowoczesnych apartamentowcach, gdzie są naprawdę ludzie z różnych krajów, z różnych środowisk. I tworzą taki przedziwny... I przez lata się to też oczywiście zmieniało. Tak. Ale dziś tworzą przedziwny i bardzo spójny taki konglomerat. Pewien rodzaj wspólnot. No to czekamy na twoje nowe filmy, ale ja myślę, że z radością możemy powitać tę pierwszą polską premierę 2020 roku, bo zaczyna się mocnym akcentem. Wszystko dla mojej matki od najbliższego piątku już w naszych kinach i życzmy sobie tylko, żeby trzymać poziom i żeby ten nowy rok przyniósł nam dużo więcej znakomitych polskich filmów. Bardzo ci dziękuję za spotkanie. Poproszę o zaproszenie słuchaczy Trójki do kina. Zapraszam z drżeniem serca, żeby, bardzo bym chciała, żeby ludzie zobaczyli ten film, żebyśmy mieli szansę o nim porozmawiać. Bardzo bym chciała, żeby mnie odnaleźli na Facebooku i napisali, co myślą. I że bardzo na to czekam i bardzo, bardzo mocno zapraszam. No to już niedługo. Wszystko dla mojej matki, a gościem trójkowo-filmowo była autorka filmu Małgorzata Imielska. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Hey girls, hey boys, superstar DJs, here we go! We'll be right back.

tam pracowałem i chcieli mi rozpisać rolę na dłużej. Bo my tam miałem na początku pierwotnie jakieś 6 dni zdjęciowych w jeden odcinek. Chcieli mi to rozpisać, ale ja już nie mogłem, bo chwilę później jechałem na plan nieznajomych. No i mówię, kurde, tam jest debiut, tam ludzie czekają, nie? Są aktorzy, z którymi też chciałem się spotkać, jakby tego się nie spodziewałem, nie? No i postawiłem tak w sposób żelazny, że wracam do swoich. Niestety, jak zakończmy tak, jak się umówiliśmy. Nie? No i co? Rozpisali w końcu coś więcej, czy były nie? Takie próby, chcieli tam, nie wiem, coś chcieli namieszać. W każdym bądź razie praca była fascynująca. Przepraszam, bo tak zabrnąłem, ale chcę tylko skończyć jedną myśl. Reżyser tak to jakoś zapamiętał. Mówi, to taka dziwna sytuacja, nie? Oferujemy człowiekowi więcej dni, a on po prostu mówi, sorry, ale muszę jechać. Później mi to powiedział, na tyle jesteś jakiś taki inny od reszty. Nawet nie chodzi o to, że my jako Polacy byliśmy super ekipą. Byliśmy nazwani najbardziej obeznana technicznie nacja w świecie filmu. A dodajmy może od razu i Zofia Wichłacz, i tak, Tomasz Kulesza, bo w końcu mężem Kuleszy, no to jest właśnie coś niesamowitego. Mateusz Więcławek, super. I pamiętam taką sytuację, że ten reżyser później mówi, wiesz, bo jakoś tak pamiętam te rozmowy z tobą, to, że ty tak po prostu pojechałeś i taki jakiś byłeś niezależny i no i tak się zgadaliśmy i zaproponowałem menadżerowi The Chemical Brothers, żebyś był takim nowym gościem, który będzie ten ich główny message przekazywał. No i to się stało. Tak, ja nie mówię, on z kolei się okazało, że oni już widzieli Zimną Wojnę, że jakby się dało tego gościa z Zimnej Wojny załatwić, to super w ogóle. No i w ten sposób się połączyliśmy, więc czasami warto tak posłuchać głosu serca, bo on przynosi profity w najmniej spodziewanych momentach. Nie, bo pamiętam też taki przepiękny moment, jak tam w końcu poleciałem do nich. No właśnie, jakie to było doświadczenie z Chemical Brothers i na ile wcześniej słuchałeś ich muzyki? To średnio, nie słuchałem jakoś za bardzo. Pamiętam, że dostałem płyty, jakoś tam to parę utworów, natomiast niesamowite było to, że byłem strasznie zestresowany. Oni też pytali, czy kiedykolwiek robiłeś lip-sync. Ja mówię, że mój debiut to Skazany na bluesa i że przez pół roku po prostu śpiewałem z Ryśkiem Riedlem jakby jego piosenki, a przez następne 5 lat od premiery filmu... Gdziekolwiek... No ale oni pewnie nie za bardzo wiedzieli, kto to jest. Oni nie wiedzieli, kto, ale chodzi technicznie... Tam, muzyka, tak? Tam się jakby trochę ludzie nie przejmują. Tam na przykład jest taki sposób, w Stanach byłem zauroczony na przykład takim prostym trikiem, mykiem, jak na przykład wyczaić, nie wiem, jest jakiś aktor z Bułgarii, jeden z Polski, jeden tam z Mołdawii, czy nie wiem, czy gdziekolwiek indziej, a trzeci z Tajlandii. No i wiadomo, że ci ludzie nie znają tych języków rodzimych, a oni wszyscy mogą się pochwalić, że zagrali tam w 30 filmach w swoim kraju. Jak Amerykanie na przykład sprawdzają, dobrze, w ilu filmach zagrałeś i ile razy poproszono cię znowu do roboty? Myślę, o, to moja teoria, to się sprawdza, nie? No i jeśli jesteś zapraszany wielokrotnie do pracy, to znaczy, że na pewno nie robisz tej pracy problemów, nie? To znaczy, że to wszystko idzie sprawnie, nie? I w ten sposób jakby nie wnikają, kogo ty grałeś, jak grałeś i tak dalej. W tym momencie nie mają pewność, że jest tak, okej. Skoro to robiłeś, no to po prostu to był film biograficzny i muzyka i tak dalej. Pamiętam, wszedłem na halę, zobaczyłem jakiegoś brytyjskiego aktora, który bardzo szybko skandował z nimi, też robił lip-sync i to było przerażające i pomyślałem sobie, wow, nie, czy ktokolwiek będzie tu miał cierpliwość dla mnie, czy... I to było takie mocno spinające i pamiętam nagle takie ogłoszenie na hali, jest z nami Tomasz Kot z Polski i wszyscy zaczęli bić brawo. Bo nie tam ci tancerze, performerzy różni, bo to był taki jakby kombajn artystyczny na 3 dni. Więc to było coś super, coś fantastycznego. Czyli bardzo miłe wspomnienie. Bardzo miłe, tak. Pamiętam, na koniec jeszcze zaprosili mnie, bo jak chcesz poznać chłopaków, to osobiście ich nie poznasz, ale oni teraz robią taką akcję, walczą o zachowanie klubu w centrum Londynu, bo władze miasta chciały go usunąć i oni w dniu premiery postanowili DJ-ować tak z partyzanta w tym klubie. No i tam pamiętam o północy dotarliśmy, zobaczyłem całą masę ludzi w okolicach 50. Tak to było, ten reżyser i menadżer też mówią, słuchaj, to jest nasz czas, to jest nasz klub, lata 90., nasza młodość, stary, my tu wszyscy ciągle chodzimy i to jest po prostu taki dinozaurowy klub. I młodzi tu nie chodzą, nie, a my mamy swoje wspomnienia. Nie? I to było coś niesamowitego, bo zobaczyłem tak, kurde, nie wiem, tam było może z 200 ludzi, bo to było ciasne pomieszczenie. The Chemical Brothers za taką rurą srebrną gdzieś. Jakieś szaleństwo, absolutne szaleństwo. Kurczę, no cały czas coś się zadziewa. No pamiętam, na przykład możemy wspomnieć o Peterze Lindbergu, bo to ktoś, on teraz niedawno odszedł. Świętej pamięci pan Peter. No ktoś niesamowity po prostu. Miałem taki zaszczyt przez 3 dni spędzić na pustyni z Grace Coddington i właśnie Peterem Lindbergiem. A to była jaka sytuacja? Pani Grace, wielka, legendarna Grace z Nowego Jorku, zobaczyła Zimną Wojnę i się zakochała. To jest wieloletnia, zdaje się, naczelna wołga i taka postać, ikona. I to się czuje tam, wszyscy ludzie wokół niej, staruszka. Zaprosiła, powiedziała swojemu przyjacielowi Peterowi, że ten film warto obejrzeć i coś z tym zrobić. i Peter Lindbergh natychmiast po obejrzeniu filmu jakby uruchomili akcję pod tytułem Robimy sesję z Tomaszem Kotem. To było 3 godziny za Los Angeles w Kalifornii i ściągnęli mnie na kilka dni na tą sesję. No super, coś fantastycznego. Naprawdę zobaczyłem zupełnie inną Amerykę taką. Tam jechaliśmy tam na przykład, nie wiem, przez godzinę, naprawdę nic i takie... No tam takie już raczej troszkę pustkowia, prawda? Tak, naprawdę. Nie? I takie widać boksy, gdzie są same przyczepy kempingowe, nie? Ale to też taka chyba dosyć była nietypowa sytuacja dla ciebie. No, na pewno się zdarzało, ale nie tak często pewnie wystąpić w roli modela. Ja chciałem zobaczyć, spróbować, jak to wygląda, zobaczyć jakby, bo to już jest ta matryca taka, nie? Jakby rozumiem, że jak Lindbergh robił coś z Grace, to wiele sesji na świecie odbywało się w stylu tego, co oni zrobili. Oni, nie wiem, być może wyznaczali kierunki. Ja nigdy nie siedziałem w tym świecie modowym i jeśli tutaj chodzę jak taki troglodyta po składzie porcelany, to przepraszam tych, którzy szanują temat. Natomiast chciałem to zobaczyć z innego względu. Po prostu ja nie lubię, zawsze miałem problem z sesjami u nas. Z tym, że pamiętam, jak jeszcze nie miałem takiej sytuacji, takiego rodzaju na przykład mocy sprawczej, żeby powiedzieć nie chcę się przebierać w nie swoje rzeczy. Nie chcę w tych ciuchach obcych, nie wiem, się fotografować, nie chcę reklamować jakichś, nie wiem, dżinsów, których w życiu bym nie założył. Pamiętam, że na samym początku to jest coś takiego, że nie możesz tak mówić, nie? To jest wszystko ustawione, to jest promocja, to jakaś pani i ona ci mówi załóż ten zegarek, a nie inny. Ja zawsze się sprzeciwiałem, więc jak już tylko wyczułem, że w zasadzie, znaczy potem po co zobaczyłem, że to są same problemy, więc po prostu unikałem sesji jak ognia, no bo jakby, no to nie ma sensu, no ci ludzie mają pewnie też jakąś swoją... No nie czułeś się w tej skórze, tym bardziej, że ja trochę nie wiem, co to znaczy, no to jakąś rolę gram, nie wiem, siebie udaję siebie innego, nie, w ogóle nie pamiętam, będą takie jakieś kuriozalne dyskusje, jeszcze nie nosiłem okularów. Tutaj będziesz w okularach, nie? No, przepraszam, artykuł jest o tym, jak się przekształcam, przeobrażam do roli, nie? I jeśli robicie mi jako mi prywatnie zdjęcie, no to po jaką cholerę mam mieć okulary, jeśli nie mam okularów? No ale to jest tego, to jest nasza wizja, to ja nie wiem, co tam Magda powie, czy Renata, czy tam ktoś nie powie, mnie to w sumie w tym kontekście nie obchodzi, co ona powie, no bo to ja jestem na tym zdjęciu i wywiad jest ze mną, jakby no... Więc chciałem zobaczyć to jakby od góry, jak to wygląda na samej górze, jak to jest, bo zakładam, że większość tych ludzi, którzy te głupie dyskusje jakby prowadzą, bardzo by się cieszyli, gdyby właśnie z taką panią Grace, nie wiem, wylądowali i mogli ją obserwować w pracy. I to była jakaś niewiarygodna pochwała naturalności, po prostu. Nie zaobserwowałem tam tego typu zachowań, które non-stop obserwuję na sesjach, nie wiem, różnorakich. Zbierasz bardzo dużo różnych nowych doświadczeń, no i tego ci życzymy i czekamy na te kolejne role, kolejne filmy, na premiery, bo to zawsze bardzo miło. Dzięki bardzo. O tym, że polscy aktorzy rzeczywiście istnieją w świecie, a to jest specjalny czas i chyba to przyznasz, że rzeczywiście jest jakieś otwarcie wreszcie na polskich aktorów. Jest specjalny, ja też to czuję, tak jak naprawdę przeżyłem bardzo różne objawy rozpoznawalności, na przykład po niani było tak, że głównie dzieci, mamy, babcie, i tak, jakby to jakoś delikatnie się zmienia. I to, co się dzieje też po zimnej wojnie i po tych ostatnich sukcesach. Ciągle cię jeszcze porównują do Gregory Pecka na przykład? Tak, gdzieś tam jakiegoś podobieństwa można byłoby się doszukać, patrząc na ten wizerunek twój w zimnej wojnie. Już tak, nie, już nie, Gregory Peck to nie, ale słyszę na przykład takie coś, że och, to pan to jest taki typ, kiedyś tacy aktorzy byli, tak, z klasą, taki tutaj kulturalny i coś tam, taki ciekawe to jest oczywiście, nie, bo mnie to po prostu ciekawie, ale bardzo jest sympatycznie. Bardzo jest. Taki czuć wielki szacunek, jak ludzie podchodzą i proszą o zdjęcie. To jest zawsze chwila rozmowy i to są po prostu fajne momenty. Naprawdę jest miło i sympatycznie. I niech tak zostanie na pewno również w 2020 roku. Bardzo sympatycznie, bardzo miło zawsze jest spotkać się z Tomaszem Kotem. Czekamy na jego nowe filmy. A w Trójkoło Filmowo przed 17 jeszcze porozmawiamy o dokumentach. Time making love on the shore. Pick Up, Cutie Man. Myślę, że ten utwór wszystkim słuchaczom Trójki kojarzy się z filmem dokumentalnym z festiwalu Dogs Against Gravity, ten jak zwykle w maju, a my właśnie porozmawiamy teraz o filmach dokumentalnych i nie da się ukryć, ostatni gość trójkofilmowo w starym roku, w 2019, Aleksandra Różdżyńska. Dzień dobry. Witaj. Witaj w Trójce, reprezentująca właśnie program Doc Lab Poland. Zwykle o tej porze roku spotykamy się, tak było też w zeszłym roku, spotkałem się z Adamem Ślesickim, by porozmawiać o tym specjalnym programie. W największym skrócie przypomnijmy, co się kryje za tym szyldem. To jest taki program dla dokumentalistów, dla profesjonalistów, którzy w jego ramach mogą, przychodzą z projektem, z pomysłem często, albo z jakimś takim na wczesnym bardzo etapie projektem filmowym, czyli na przykład po wstępnych zdjęciach, albo po prostu... Już wiedzą o czym. Już wiedzą o czymś, mają bohaterów często, ale jeszcze potrzebują jakichś konsultacji ze specjalistami. To jest taki program rozwoju tych projektów. To od razu powiedzmy, bo jest aktualność, jest pewien termin wiążący, tak, właśnie to od razu powiedzmy o tym i przypomnimy jeszcze za chwilę. Do 15 stycznia czekamy na zgłoszenia tych projektów właśnie, do dwóch tak zwanych komponentów, czyli projekty filmowe na wczesnym etapie, do Club Start i projekty filmowe już takie po zdjęciach na etapie montażu, to jest do Club Go. Czyli można rozwijać już. Tak, tam już. Te pomysły. Mówisz, że czekacie na te zgłoszenia, ale gdzie was szukać? W jaki sposób? Najlepiej przez stronę internetową www.doclub.pl. I tam wszystkie informacje. Są wszystkie informacje. Jesteśmy też na Facebooku, oczywiście na Instagramie. Wszędzie odpowiadamy, wszędzie jesteśmy w kontakcie, także... No to dobrze. I dobrze, że to zainteresowanie filmem dokumentalnym wśród twórców, przede wszystkim w młodym wieku, ale też może niekoniecznie, bo też gościłem dzisiaj Małgorzatę Imielską, która słynie przecież właśnie z filmu dokumentalnego, chociaż akurat debiutuje fabułą. No właśnie, coraz więcej, bo to myślę, że w ogóle ostatnie lata udowadniają, jak ważny jest dla wszystkich, nie tylko dla twórców, dla widzów również właśnie film dokumentalny. No, tak, bo te filmy rzeczywiście reprezentują Polskę na świecie, że tak brzmi to dumnie, ale rzeczywiście tak jest, że dostają nagrody na najważniejszych festiwalach, są często na shortlistach do Oscara, także rzeczywiście... Jakieś przykłady właśnie z programu Doc Lab Poland. Z programu Doc Lab Poland... Z tego powstało aż 120 projektów, także musiałam się... Na przykład Książę i Dybuk, to jest taki film, który dostał nagrodę na festiwalu w Wenecji, czyli jednym z trzech najważniejszych festiwali filmowych na świecie. Był rozwijany w ramach Doc Lab Poland. No to piękny przykład. Tak, tak. Co w takim razie wynika dla nas widzów, czyli zwykłych kinowych zjadaczy chleba, z tych ostatnich projektów, które właśnie w ramach programu były realizowane, rozwijane czy wspomagane przez profesjonalistów? W tym roku na przykład był taki projekt Moja Wielka Biba o Barbarze Hulanicki, która stworzyła taki w latach 60. taki słynny sklep z ciuchami w Londynie, Biba właśnie. Tam się ubierał Mick Jagger i całe to towarzystwo. Rock'n'rollowe. I jakby to była taka całe środowisko wokół tego sklepu, legenda totalna. A to stworzyła to tak naprawdę Polka, która nie tylko pierwsza stworzyła taki sklep, gdzie ciuchy były dostępne dla normalnych osób, a nie były to takie ciuchy od projektantów. Ale też na przykład zatrudniała kobiety na stanowiskach kierowniczych jako jedna z pierwszych w tamtych czasach, także... I właśnie powstaje o tym film, tak? Tak, tak. I to jest właśnie jeden z tych projektów, Moja Wielka Biba. Na przykład coś takiego. Dla mnie bardzo interesujący temat. No myślę, że tak. I też historia pewnie mało znana. No właśnie dzięki dokumentom często dowiadujemy się ciekawych rzeczy o świecie czy o ludziach, którzy ten bardzo świat właśnie kreują. Często się właśnie dowiaduję. Ja tak mam, że się dowiaduję z dokumentów... o czymś takim, co później jest dla mnie fascynujące przez wiele lat. Po prostu dokumentaliści to jakoś odkrywają dla świata. Mamy też dziewczynę, która robi film Miss Polonik. Dziewczyna, młoda reżyserka, sama wciela się, sama po prostu startuje w konkursie Miss Polonia. Czyli taki trochę dokument kreacyjny. Trochę tak, znaczy kreuje rzeczywistość. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Natomiast kamera towarzyszy jej wszędzie. widzimy, jak to wygląda. Nie zawsze to są takie... No ona też trochę krytykuje ten system. Czyli z krytycznym podejściem do konkursu. Tak, tak. Także to też będzie ciekawe. No to też tego rodzaju konkursy zwykle wzbudzają rozmaite emocje. Od euforii po rzeczywiście ostrą nawet, czy zjadliwą krytykę. Więc jeszcze jakieś tematy, którymi powinniśmy się zainteresować? Co właśnie teraz, aktualnie, pod koniec 2019 roku interesuje młodych, zapewne najczęściej filmowców debiutujących w dokumentach. Czy zauważasz taką tendencję tematyczną? Teraz na przykład dużo się mówi o takich relacjach niekoniecznie Polski jako kraj, ale Polaków za granicą. Znaczy na przykład część ludzi jest na emigracji, część jest, rodzin zostaje w Polsce. Czyli relacje między tymi, którzy wyjechali, a tymi, którzy są tutaj. Tak, i taki mieliśmy In Touch, taki projekt, który też nawet ostatnio pokazywaliśmy, bo dokumenty są rozwijane w ramach Docla Poland, ale później te, które zostały rozwinięte, pokazujemy po prostu warszawskiej publiczności. I w ramach pokazów Docla Poland Hot Selection. I pokazywaliśmy ostatnio Pawła Ziemilskiego film In Touch. To jest taki film. No Paweł Ziemilski był tutaj zresztą w tylko filmowo, także rozmawialiśmy o tym filmie. No, to dosyć właśnie niezwykła, niezwykłe doświadczenie. Tak, ludzi, którzy kontaktują się ze sobą za pośrednictwem internetu tak naprawdę. Mhm. Tak jakby byli ze sobą Islandia i widzą Polska. Się tak, po prostu, tak. To jeden z wielu przykładów. Mamy nadzieję, że w 2020 jest na to szansa. Zobaczymy wiele już skończonych z filmów, o których dzisiaj mówisz. To jest ta natura dokumentu, w ogóle filmu jest taka, że nigdy nie wiadomo, czy one, czy powstaną w ciągu kilku miesięcy, czy w ciągu kilkunastu, ale oczywiście tak, już wygląda na to, że będzie bardzo dużo tych projektów właśnie w przyszłym roku. Ujrzy światło dzienne już. I na początku na pewno na wielu festiwalach filmowych, których w naszym kraju nie brakuje. Czekamy na nowe filmy dokumentalne. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie. Przypomnij tylko jeszcze stronę i termin. www.doklab.pl. Termin do 15 stycznia. Tak, czekamy na projekty. Na zgłoszenia, czyli każdy jeszcze może coś zaproponować. Będziemy też mieli dzień otwarty, na którym twórcy będą mogli z nami porozmawiać. To będziemy niedługo ogłaszać, także prosimy o śledzenie z naszej strony. Dziękuję bardzo i ostatnie już spotkanie w Trójkowo-Filmowo w 2019 roku. Do usłyszenia w 2020. Ryszard Jaźwiński, a ostatnim moim gościem była Aleksandra Różdżeńska. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Od 17 w starym roku do 6 w nowym roku. Sylwester w Trójce.